بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، تمماليزه حديث يتاتو كتك بابو في المذي وغيره فوائد ذاك ديسو أمبازو تتسسوما كتك وصاهو. أنا سمع الإمام العثيمين رحمه الله تعالى فوائد الحديث فائدة زنازو باتكانا كتك هي حديث يقوانزا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أزوري وتبيا جيما ألزك ونازو متوم صلى الله عليه وسلم تميري بتوافي كتك حديث هي أزوري وتبيا جيما متوم صلى الله عليه وسلم تميري بتوافي كتك حديث نانا ناكم بك نعم شيخ بكر أحسنت حتى بعد امتوتو كم كجوليا حكو تكانا حكو للميكا حكو ونشا سيرا عليه الصلاة والسلام. نعم فإذا فيلي نمينجيني وبيا وزوكو يويكا هكو ومبالكوانا كبالي كلتيا وطوتو نمينجيني ومينجي ونزوكو يتوا هكو. فإذا فيلي أن بول الغلام الصغير الذي لا يتغذى بالطعام لصغره أن بول الغلام الصغير نكوانبا مكوجو ومتوتو مدوغو مشانغا الذي لا يتغذى بالطعام أمباي حاجة أنزا كولا شاكولا لصغره قودوغواكي يطهر هطهرشوا وطهريش ومكجه بنضح الماء عليه بنضح الماء عليه وكما ماجي جوياك وكما جوليه متوتو مدوغو أمباي حاجة أنزا كولا بس هو طهريش ومكجه وكما ماجي جوياك رشا رشا. نهيلني أمتاجة الإمام النووي إجماع يوانا وزووني كتك هيلي كنا إجماع كذلك يوانا وزووني وكسلام kwamba mtoto mdogo ambaye hajaanza kula, mtoto mdogo wa kiume ambaye hajaanza kula akakukojolea chakula chake ni maziwa peke yake. Baadhi ya ulama wakasema maziwa, asali, vitu vitatu umevitaja, maziwa, asali, nikisahau cha tatu ambacho hiki hakizuii au akipelekei wewe kufua nguo zako anapokuwa amekula moja katika hivi viwili. Biduni ghaslin, hurashiwa maji juu yake pasina kufuliwa. Biduni ghaslin, pasina kufuliwa au kuoshwa. Wa huwa madhhabu Shafi'i wa Ahmada, na haya ndo madhehebu ya alimamu Shafi'i na Ahmad. Kwenye kitabu hayapo maelezo hayo, niongezea وهو مذهب الشافعي وأحمد نهاية ومذهب يا الإمام الشافعي ومذهب يا إمام أحمد ومم تتمدوغ وكيومي أمبيها جانزا كولا تكولا أكاكو كجوليا ونبتاكا كجسفيشة سهمويلة جرشي ماجي. وذهب مالك وأبو حنيفة أكايندا كمذهب الإمام مالك ابن أنس ابن مالك الأصبحي الحميري ثم المدني نا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إلى وجوب الغسل فيهما ووقسما ني لازما ني واجب mtu apafue apaoshe hapo palipoingiliwa na mtoto na mkojo wa mtoto mdogo awe wa kiume awe wa kike. Qiyasan ala sa'iri najasat, wao wameyasema hayo kwa kuleta kiasi ya najis nyingine. Wakasema mathalan, kwani wewe ukiingiliwa na kinyesi wafanyaje? Unaosha? Unaosha. Na hapo pia uoshe. Nani nani huyo? Imam Malik na alimamu Abu Hanifa. Wadhahaba al-Hasan, na akaenda kimadhehebu alimamu Hasan al-Basri wa Iraqi wa Sufyan wal-Auza'i ila ijzai an-nadhi. Akaenda kimadhehebu alimamu al-Hasan na Sufyan نا الإمام الأوزاعي سفيان الثوري نا الإمام الأوزاعي إلى إجزاء النضح قواو إنفاء كرشية ماجي كوامكوي ومتوت وكيومي نا كوامكوي ومتوت وكيكي قولي نغافي تمزيبات أكتك مسألة هاي مذهب نغافي تمزيونا يا كوانزا مذهب ياني أبو نغاويرا مذهب يوالي ونوسيما Imam Shafi'i na Imam Ahmad wao wanasemaje wanaonaje mtoto mkojo wa mtoto ambaye hajaanza kula chochote zaidi ya maziwa au asali watafanyaje mtoto gani ndio jinsia gani zote au moja uliwasingizia mwanazuoni Abubakar mtoto wa kiume ahsante madhhabu ya pili anta ya Imam Maliki aha na Imam Abu Hanifa wao wanaonaje ni wajibu kupafua awe wa kiume au wa kike dalili yao qiyas wamestadili kwa qiyas madhhabu ya tatu Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri Al-Hasan wa pili Sufyan Thawri wa tatu الأوزاعي نعم وانا سمع جواب أترشيه وكيوم أو وكيك نعم مذهب يحقي من مذهب يقوانزا وكوى يميافكيانا ندليل ديو مذهب يحق أمبو ينن ناني الإمام الشافعي نا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم فإذا تاتوا أن عذرته ومكنيسي تمتوتو لابد فيها من الغسل لازم كتفشو كيوشو فأوشو فالكو ينجوانا كنيسي كبقية النجاسات كما في الحكم اليوكو كني ناجس الزباكي زنا أوشو نعم فإذا أن الأولى المبادرة kilichokuwa aula bora zaidi almubadara kuwahi mapema bitatuhiri mahali najasa kwa kutoharisha ile sehemu iliyoingiwa na najis uwahi tumelipata wapi ile katika hadith kuwahi tumelipata wapi la kuwahi katika hadith mpaka aseme shekhi aula kilichokuwa bora zaidi almubadara ni mtu kuwahi kwamba pale alipokojolewa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuleta hadithi wala maongezi akaagizia nini maji naam ana alaula almubadara bitathhiri mahali najasa lilmubadara ila tathhiri min alkhub min alkhabath ili awahi kutoharisha ile sehemu kutokana na ule uchafu wala alla yansa na ili mtu asije akaja akasahau ningiwa na mkojo pale kujishughulisha na mambo mengine mara ukasahau. Kwa hiyo kuchelewa kusahau fanya haraka pale pale. Lakini sio kusahau peke yake. Kusahau lakini kadhalika ukiwa ule mkojo mbishi bado unaona mpaka wa ule mkojo ulipoishia. Kinyume unapokuwa tayari umeshakauka. Hujui sasa usafishe kote, ufue nguo nzima au fanye kadha. Kwa nini? Kwa sababu hujui ilikuwa ni wapi imeanzia, wapi iliishia. فإذا ثانو أبو هيبو كتك حديث هيبو كتك كتاب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان هرومة ألتكوى ناس أنتوم صلى الله عليه وسلم كوى هرومية وتوتو ودوغو ألتكوى نوى هرومية صلى الله عليه وسلم وعدم تبجره نكتك كغذبك كواك منهم مع ما صدر فيهم مع ما صدر منهم في مثل ذلك كتك غذبك فاك كتك من نيالي أنا وتوكان أنا وتوتو أنا وهرمية نانا وفينا دليل زكو ينجي وكسوم السيرة ياكي نواتوتو مفانا لفقوها كسالي كنا مجيكوهاك لكوانا مبارمية مغنغوني كويلي سكويلي مجيكوهاك لكواني ناني بين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما lakini kadhalika alikuwa anasali anambeba mjukuu wake aliyezaliwa na binti yake asiyekuwa Fatima. Binti yake gani mwingine aliyemzulia mjukuu? Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mjukuu wake anaitwa Umama wa kike, Umama binti Zainab. Umama kwa nasali anambeba, akirukuu namweka, sujudu akinuka anambeba tena, sallallahu alaihi wasallam. Lakini kadhalika akikutana nao barabarani watoto wadogo, anacheza nao bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akipita kwa kijana mmoja mtoto mdogo, akampa kunia ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair, babake Umair amefanyaje Nughair, Nughair amefanya nini ya Aba Umair? Haya alikuwa nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni makarimul akhlaq. Faida sita, atafriqu baina baulil ghulami wa baina baulil jariya, tofauti iliyopo baina ya mkojo wa mtoto wa kiume na mkojo wa mtoto wa kike, kwamba kutofautishwa kihukumu baina ya mkojo wa mtoto wa kiume na mkojo wa mtoto wa kike, kinachotofautisha ma lam yat'am at-ta'am, muda wa kuwa hawajaanza kula chakula. Mtoto wa kiume akiwa hajaanza kula chakula, mtoto wa kike ameanza kula, hajaanza kula, mkojo wake akikumwagia haurashiwi kwa maji bali panaoshwa. Mtoto wa kiume hurashiwa ambaye hajaanza kula zaidi ya maziwa. Mtoto wa kike ameanza kula, hajaanza kula, hayaparashiwi bali panaoshwa. Dalili juu ya hilo ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam Ahmad na al-Imam Tirmidhi, na ameitaja al-Imam al-Albani katika Sahih al-Jami'. Anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, yughsal min bawlil jariya, sehemu iliyoingiliwa mkojo wa mtoto wa kike itaoshwa. Wa yurashu min bawlil ghulam, na sehemu iliyoingiliwa na mkojo wa mtoto wa kiume itanyunyiziwa maji na kurashiwa maji. Tumeelewana vizuri Kadhalika al-Imam Ahmad na al-Imam Tirmidhi wakanukuu kauli ya al-Imam Qatada ibn Di'ama as-Sadusi katika matabi'in aliposema, wa hadha ma lam yat'am at-ta'am, na hili ni pale wanapokuwa hawajaanza kula chakula. Fa idha ta'ama, watakapokuwa wameshaanza kula chakula, ghusila jami'an, basi zitaoshwa nguo zote zilizoingiliwa na mikojo yao, ukitoa mtoto wa kiume ambaye hajaanza kula. Na amesema al-Imamu Zuhri, al-Imamu Zuhri Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri anasema, famadati sunna, ikawa ni sunna hiyo endelevu, bi an yurasha baulu sabi, kwamba mkojo wa mtoto wa kiume hurashiwa maji, wa yughsal baulu aljariya, na huoshwa nguo iliyokojolewa na mkojo wa mtoto wa kike. Na anasema al-Imam at-Tirmidhi, wa huwa qawlu ghairi wahid min ahli al-ilm, na hii ni kauli ya siye kuwa mmoja katika wanawazuoni, mtoto wa kiume ambaye hajaanza kula rashia, mtoto wa kike fua. Ni kauli ya siye kuwa mmoja miongoni mwa wanawazuoni, min ashabi nabi, kuanzia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuanzia wao, watabi'in na matabi'ina ambao ni wanafunzi wao, hii ni kauli yao. Wa man ba'dahum, na waliokuja baada ya matabi'in kama vile Ahmad na Ishaqa, qalu, wamesema, yumbah baulul ghulam, hunyunyiziwa maji sehemu iliyoingiliwa na mkojo wa mtoto wa kiume, wa yughsal baulul jariya, na huoshwa sehemu iliyoingiliwa na mkojo wa mtoto wa kike. Na hili ni wakati ambao kwamba hawajaanza kula chakula, wakila chakula basi huoshwa zote, hakuna kubagua. Sasa mtu anaweza kujiuliza, kwani mkojo wa mtoto wa kike una nini mpaka iambiwe mtoto wa kike hata kama hajaanza kula akikukojolea basi ufue au uoshe sehemu hiyo, kuna nini? Baadhi wanazuoni wamechukua iltimas, wakaleta hikma iliyopo katika kutofautisha baina ya mkojo huu na mkojo huu. Akasema Abu al-Yamani al-Misri anasema sa'altu ash-Shafi'iyya, nilimuuliza al-Imam ash-Shafi'i, maana ni mwalimu wake, an hadithi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kuhusu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema yurashu min bawli al-ghulami wa yughsalu min bawli al-jariya. Ewe Imam Shafi'i, hebu niambie, kwa nini mkojo wa mtoto wa kiume hurashiwa maji na mkojo wa mtoto wa kike hufuliwa au huoshwa? Walmaani jamian wahid, ilhali maji yote mawili ni moja. Yani huu mkojo na huu mkojo, anakusudia hivyo. Qala, akasema Imam Ash-Shafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, lianna bawla al-ghulami min al-ma'i wat-tini, hilo ni kwa sababu mkojo wa mtoto wa kiume umetokamana na maji na udongo. Wa bawla al-jariya, na mkojo wa mtoto wa kike, min al-lahmi wad-dam, umetokamana na nyama na damu. Thumma qala, kisha akasema, fahimta, umefahamu? Anamuuliza nani? Abu al-Yaman al-Misri. Bila shaka hata wewe pia ungeulizwa swali hilo, Abu Maryam, kwa maana kwamba hujaelewa. Kwa hiyo angekuwepo Shafi angekuuliza fahimta, na wewe ungemwambia la, kama alivyojibu Abu al-Yaman. Abu al-Yaman al-Misri rahimahullah akasema qultu la, nikamwambia hapana, sijaelewa. Mkojo mtoto wa kiume, mtoto wa kiume ameumbwa kutokamana na mkojo wake umetokamana na maji na udongo, mtoto wa kike mkojo wake umetokamana na nyama na damu. Qala, akasema inna Allah ta'ala, hakika Allah aliyetukuka, lamma khalaqa Adama, pale alipomuumba Nabiyullah Adam alayhi salam baba yetu, khuliqat Hawa, aliumbwa mama Hawa, min dal'ihi al-qasir, kutokamana na ubavu wa Adam uliokuwa mfupi. Ubavu wa upande gani? Kulia, kushoto? Kushoto. Fasara bawlu al-ghulam min al-ma' watin, ndio maana ukawa mkojo wa mtoto wa kiume umetokamana na maji na udongo, kwa sababu asli ya kuumbwa baba yake ni maji na udongo. Min sulalati min ma'in mahin, wasara bawlu al-jariya min al-lahmi wad-dam, na ukawa mkojo wa mtoto wa kike umetokamana na damu ya Adamu na nyama yake. Kwa hiyo maji na udongo unarashia tu, si najisi, haina uchafu ndani yake, lakini damu na nyama tunaosha. Fahimta, umefahamu? Akasema naam. Qala li, akaniambia Imam Shafi'i, nafa'aka Allahu bih, Allah akunufaisha na hilo ambalo nimekujuza. Ameitaja hii al-Imam Ibn Majah katika Sunan, lakini ulama wakasema hii ni iltimas ya kutoa hikma kwa kuangalia huku na huku. Lakini katika mambo kama haya ambayo hatuyajui hikima yake, sisi tunayafanya kama vile tulivyoamrishwa. Kuna nini? Unasema ni sharia ya Allah tabaraka wa taala. Tofauti iko wapi na huu mkojo na huu mkojo, na huyu ni mtoto na huyu ni mtoto? Hivi ndivyo alivyopitisha Allah tabaraka wa taala. kama ambavyo amepitisha haramu kwa wanaume wa umma wa Muhammad kuvaa dhahabu, halali kwa wanawake. Kwa nini Allah anakapitisha hivyo? Sasa kuja zile lugha za kusema kwamba dhahabu ya jua inavunja vunja mwili, kwa mwanamke akivaa dhahabu stahiki kabisa. Kwa nini? Mwili wake na maungo yavunjike vunjike kwa mumewe. Sasa wewe wa kiume wavaa hivyo, sio utavunjika vunjika mwili? Haya mambo mengine sasa watu wanakuja nayo. Kuna baadhi ya watu wanajitia taklifu kutaka kuzungumza mambo kiundani, wala hawana weledi nayo, mpaka tukamsikia mtu anasema ukitoka chooni unatanguliza mguu gani? Mguu gani unatanguliza tukitoka? Wa kulia. Sasa sema kisayansi, ukitanguliza mguu wa kushoto kisayansi waweza kaanguka. Basi kujikalifisha kwamba lazima aambiwe kaongee kisayansi. Sisi tunasema sharia ya Allah tabaraka wa taala. Au kuruhusiwa wanaume wanawake kuburuza manguo yao, isbali kwa wanawake ruhusa, buruza gauni, buruza jilbab, lakini haramu kwa mwanamume wa Kiislamu kuburuza suruali lake. Kwa nini? Kama vumbi yule pepe, yule pia kabeba vumbi, mbona karuhusika sasa yule? Mimi kwa nini sikuruhusika? Allah akasema hivyo kupitia ulimi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kadhalika tunayasema hayo katika masala haya ya mkojo wa mtoto wa kike na mkojo wa mtoto wa kiume. Ndio maana al-Imam Yahya bin Ahmad an-Najmi rahimahullahu ta'ala kwenye sharh yake akisharehesha umdatul ahkam katika hii hadith, katika faida akasema khaffafa Allahu ala ibadihi, Allah kawafanyia takhfifu waja wake. Faja'ala fi bawli ar-radhi'i adh-dhakar an-nadh, akajalia amri yake katika mkojo wa mtoto wa kiume watu warashie tu maji kwa lengo la kutoharisha sehemu ile. Kinyume na mkojo wa mtoto wa kike. Kwa nini? Anasema imma, naona imma maana yake huna hakika kwamba hikma ndio hii au hikma ziko nyingine. Imma li'umumi al-balwa bihamli adh-dhakar, imma ni kwa kule kuenea kwa balaa hili, haina maana balaa, lakini anasema balwa kwa lugha ya Kiarabu kwamba ni jambo ambalo kwamba utaka ambao kwamba umekithiri kwa watu kupenda kuwabeba watoto wa kiume sana. Kwa kuwa ni jambo la kalirika mara kwa mara, watu wanawabeba watoto wadogo mara kwa mara. Kwa hiyo ukikojolewa ukaoshe, ukikojolewa tena na mtoto mwingine ukaoshe, ikawa ni mtihani kwa umma. Kwa hiyo ili awafanye takhfif warashie tu maji. Au li amri la na'lamuhu, unaona, au kwa jambo jingine ambalo hatulijui sisi, hekima nyingine ambayo sisi hatuifahamu. I'tabarahu ash-shar'u fariqa, jambo ambalo sharia imelizingatia hilo jambo kwamba ndilo linalotenganisha baina ya adh-dhukur wal-inath, baina ya hukumu kwa watoto wa kiume na hukumu kwa watoto wa kike, kwa jambo ambalo wala hatulijui lingine, kwa hikma ambayo hatuijui, anaijua Allah tabaraka wa ta'ala. Haya maneno mazuri ya Imam Yahya bin Ahmad an-Najmi rahimahullah ta'ala kwenye sharh yake akisharehesha hii hadith iliyopo katika Umdatul Ahkam. Tuishirini hapo, na tumepata faida hizo kuhusiana na mikojo hii miwili, mkojo wa mtoto wa kiume na mkojo wa mtoto wa kike. Na kadhalika tumeona masala ya tahniki, kadhalika kutafuta baraka kwa masahaba kupitia Mtume sallallahu alayhi wasallam na yale yanayotokamana na yeye. Tuliona katika moja ya hadith mpaka kohozi ambalo alikuwa akilitoa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa masahaba wanalimamania, kila mmoja alitaka yeye. Maji ya udhu yakimwanguka, masahaba wanachukua wanajipaka. Kuna sharifu fulani alikuja kwenye msikiti fulani kule mkoani kwetu, watu wale wakamuomba baraka, akatema mate kwenye birika la msikiti la maji la kuchukulia udhu. Wanapata taabu, kaja na kopo lake, kaja na kopo lake, bora nifanye hapa tu, tema mate kwenye birika la maji ya udhu, basi kila zake swali basi atapata baraka za mate ya sharifu. Baraka ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baraka iko kwenye ilmu, baraka iko kwenye swala. Lakini mtu kama mtu kwamba huyo na baraka, hakuna mtu huyo zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa mtu sija kuwadanganya kwamba shekhe, hebu kunywa maji kidogo alafu nibakishie nini, nataka pale ulipoweka mdomo wako na mimi niweke pale pale mdomo wangu. Haya ilikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka ile siku anakunywa maji, kulia kwa Mtume kuna sahaba, kushoto huku kuna masahaba. Kulia alikuwa sahaba mdogo, sikumbuki na Abdullah bin Abbas au ni nani. Mtume akamuomba kwamba basi kuna mkubwa wako hapa, naomba nimpe huyu, sababu haki ilikuwa ni yako wewe, na kuomba nimpe huyu. Akakataa, sitaki, hii ni haki yangu. Lakini lengo lake ni nini? Ataka aeke mdomo wake pale alipoweka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufahamiane vizuri? Tayeb. Kwa hiyo kugusana na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, vazi lake, kula naye sallallahu alaihi wasallam, kuna baraka. Kuna baraka. Na ni raha kadhalika kwamba wewe mwili wako umeguswa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkono wako umeguswa. Umemkumbatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa leo umeguswa tu na mheshimiwa nani, siji huko utatangaza mji mzima, mkono wangu huu umeshikwa na mheshimiwa mbunge. Nani mheshimiwa mbunge wewe? Wallahu ta'ala a'lam. Kuna swali la aliniuliza Abu Lukman, nikasema anikumbushe tena leo, nimeliangalia kuhusiana na mtu aliyeswali na nguo yenye najis, akaja akajua kwamba nguo yake ina najis, au kukumbuka baada ya kumaliza kuswali. Na mtu ambaye ameswali bila udhu kwa kusahau, na kwa ulama fatwa zao, huyu aliyeswali na nguo ina najis swala yake ni sahihi, na yule aliyeswali bila udhu swala yake sio sahihi. Ilikuwa hivyo swali lako. Sasa baada kurejea katika fatawa za ahlul ilm, fuqaha, na miongoni mwao ni al-allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alayhi, faqih al-asr wa muhaddith, amesema ni kweli kwamba aliswali na nguo yenye najis akakumbuka baada ya sala yake ni sahihi. Akastadili na tukio la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuswali akiwa amevaa viatu vyake vina najis. Kaswali baadhi ya rakaa, akaja Jibril alaihi salam akamjuza kwamba kiatu chako Muhammad kina najis. Akavua bwana Mtume alaihi salatu wasallam kiatu chake au viatu vyake. Hadithi mnaikumbuka. Masahaba nao wakaona vile, wakavua viatu vyao, kukawa na vichuguu viwili vya viatu. Akawauliza, kwa nini mmevua viatu vyenu? Wakasema, tumekuona ya Rasulullah na wewe umevua viatu vyako, sisi tukavua viatu vyetu. Akawaambia, ama mimi amenijia Jibril alayhi salam akanihabarisha kwamba viatu vyangu vina najis, ndio maana nikawa nimevivua. Na nyinyi nanyi mkiingia msikitini hakikisheni viatu vyenu. Sasa zile sala au zile rakaa ambazo ameziswali akiwa na vile viatu, hakuzirudia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuto kuzirudia kwake ni dalili juu ya kuswihi kwa ile swala ambayo nusu yake au sehemu katika swala hiyo amesali na viatu vyenye najis. Ingekuwa inabatilisha swala, bila shaka angezirudia zile rakaa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala hakufanya hivyo. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba aliyeingia na nguo yenye mada najis, yenye najis, akaswali nayo kwa kusahau, sio kwa kudhamiria. Tofautisha baina ya kudhamiria na kusahau. huyo anapewa hukumu ya mtu anasi aliyesahau swala yake ni sahihi kupitia hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama yule ambaye ameswali bila ya udhu kwa kusahau hapewi hukumu hiyo. Kwa sababu gani? Anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah hakubali swala ya mmoja wenu atakapopatwa na hadathi mpaka atawadhe. Na haikusema hadithi isipokuwa hadathi ya mtu alisahau, hakusema hivyo. Na hadathi tunafahamu, kaulizo sahaba nini hadath, ni kile kinachotengua udhu, kama vile dhirat wal fusa, kufusa na kufusa tunafahamu tofauti baina dhirat na fusa. Fusa ni mtu anatokwa na upepo bila ya sauti, dhirat ni upepo unamtoka na sauti. Hii ni hadathi imempata, sawa, kwa maana kwamba kachangukwa na udhu. Kwa hiyo kila ambaye kachangukwa na udhu, hana udhu, hana sala mtu huyo mpaka atawadhe. Wakajenga hoja kwa hadithi hii na hadithi nyingine ambayo kwamba nimesahau matni yake. Hayo ndio maelezo waliozungumza fuqaha juu ya hali mbili hizi. Wallahu ta'ala a'lam. Swali kutoka kwa maukhti, jazahunna Allahu khaira. Tahiyatu al-masjid ni lazima kusaliwa? If yes. If yes ni nini hapa kusudia? Sio kusudia nini? Wallahu a'lam. Huenda nakusudia kama ndio. Sasa wale wanaolala masjid inakuwaje? Nao je, hukumu ya mtu kutoswali inakuwaje? Pia nimesikia hupaswi kuswali qiyamul layl usiku wa kuamkia Ijumaa. Ni kweli? Tahiyatul masjid ina khilaf baina ya ahlul ilm, baina ya wanaona ni sunna muakkada, sunna iliyokokotezwa, na baina ya wanaona kwamba ni wajib, kwa sababu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifanya hivyo. Na ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, atakapoingia mmoja wenu msikitini asikae kitako mpaka aswali rak'a mbili. Na ile hadithi ile sahaba aliyokuja siku ya aljumaa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa khutba, akakata khutba, ya fulan asallaita rak'atayn, fulani umeswali rak'a mbili, sija swali ya Rasulullah, qum farka'a rak'atayn, simama uswali rak'a mbili. Wakasema ulama mpaka amekata khutba akamlenga sahaba mmoja aliingia akakaa pasina kusali, hii ni wajibu. Na kauli kwamba ni wajibu ina nguvu zaidi. Sasa wale wanaolala msikitini kwa wao inakuwaje? Si kila wakati wataambiwa swali rak'a mbili. Mfano umekuwa umekaa hapa msikitini, ukatokwa na udhu, ukachengukwa na udhu, ukaenda kuchukua udhu, hatukwambii ukija swali rak'a mbili. Ni kitendo kidogo. Au umekwenda kupokea simu pale nje, ukiingia swali rak'a mbili. Ni kitendo kidogo. Lakini umetoka hapa umekwenda cafeteria, ukapitia maabara, ukapitia maktaba, ukazungumza, ukapiga story, ukarudi, tunakwambia irka rak'atayn. Haya ndio wanaosema ulama. Ama umelala msikitini umekwenda kukidhi haja na kurudi, lala, hatukwambii kwamba swali rak'a mbili, ni kitendo kidogo. Haya wanazungumza ulama. Ama kukatazwa kuswali qiyamu laili usiku wa kuamkia Ijumaa, sina dalili na jambo hili, lakini kuelekea katika kutokuswihi kuna nguvu zaidi. Hakuna tulichokatazwa tusiupwekeshe usiku wa Ijumaa, tusiupwekeshe usiku wa Ijumaa kwa kisimamo, tukaacha nyusiku nyingine. Ukaona kwamba kuna fadhila kubwa iliyopatikana kwenye usiku wa Ijumaa, ukafanya hivyo. Hili tumekatazwa. Lakini kwamba ada yako unaswali qiyamul layli kila siku mpaka usiku kwa mke Ijumaa, hakuna atakayekukataza jambo hili. Kuupwekesha huu usiku kwa kuitakidi kwamba una mazia, una fadhila za ziada, hili halipo. Hili halipo. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Barakallahu fiik. Mungu salamu kwa kuongoza kwa kafiri mtoto mdogo ambaye amezaliwa hapo hapo kafari. Mwake anafariki kwa baada ya dakika kadhaa baada ya mwake kufungua ya kafari. Kwa sababu mwake anaingia kuoshwa kama anaoshwa wengine au yeye mwake. Mtoto mchanga tutamuosha kama tunavyoosha wengine, tutamvika sanda. Si lazima ziwe shuka tatu, tukashuka moja ambayo imemkaa vizuri. Kuswaliwa hakutokuwa na wajibu kumswalia mtoto huyu. Na ukimswalia hakuna ubaya, na usipomswalia pia hakuna ubaya. Hawa wanazungumza fukaha. Naam. Barakallahu fiik. Khatibu kumkumbusha mtu akiwa kwenye mimbar. Naam. Je, inajuzu kwa khatibu kumzindua mtu kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Naam, inajuzu. Inajuzu. Bali hata yeye khatibu akikosea aya, wewe uliokaa unamkosoa kwenye aya, unamrekebisha. Unamrekebisha. Sio kwamba huruhusi kuzungumza basi paka aya asome vibaya, wewe nyamaza kimya tu. Namkumbusha aya. Huyo khatibu anaweza kumwambia mtu. Lakini sasa kwa mazingira yetu utamwambia wangapi? Kwa mazingira ya watu wetu sisi wa leo hii. Mtu akaingia kakaa, ingia kakaa. Kwa kazi yako, wewe umeswali? Swali. Waqala subhana wa ta'ala, mwingine kakaa. Hey, umeswali? Eh, Waislamu ndio hivyo bwana. Amesema mwanzo ni fulani. Wewe umeswali? Utakuwa na hali hiyo tu wewe kwa mazingira ya Waislamu wa leo. Wallahi alazim. Wewe utaangalia na mazingira yalivyo. Unaweza kuacha hutuba ukaanza kuuliza watu maswali, huja swali. Na mwingine anaweza kwambia simama akakuangalia tu, akakugomea. Kwa kuwa yeye sio mshafi. Yeye ni hambali. Naam. Ahsan, swali zuri kabisa. Tuliposema kwamba kauli ya kuswali tahiyatul masjid ina nguvu kupitia dalili zake na maelezo ya ulama ambao sikuyataja baadhi yake. Je, mtu ambaye kapitwa na jamaa akaingia msikitini, tunamwambia aanze hii kwanza tahiyatul masjid au aanze jamaa? Aanze swala ya faradhi iliyompita. Ndio hivyo. Wanasema ulama kwenye tahiyatul masjid kinachotakikana si zile rak'a mbili, si zile rak'a mbili, kwamba hizi rak'a mbili maksuda zimekusudiwa kabisa kwa dhati yake, lakini kinachotakikana tashghilul mahall bis-salah, ile sehemu uishughulishe kwanza kwa swala. Kwa maana nyingine, ukiwa umeingia msikitini ukadiriki sala ya jamaa ukasali, tayari ile sehemu umeshaishughulisha kwa sala. Hatukwambii baada hapo simama swali tahiyatul masjid, hatukwambii hivyo. Au hata aliyechukua udhu akasema na swali sunnatul wudu, nia yake ni hiyo, akasali akakaa, kinachotakikana tashghilul mahall, kupashughulisha pale sehemu, amesha pashughulisha kwa sunnatul wudu. Ndio maana baadhi ya ulama wakasema kuna baadhi ya hila za kubalika katika dini. Mfano, ukasali rakaa mbili za maamkizi ya msikiti ukachanganya nia na rak'atay alwudu, kwamba rakaa zangu mbili hizi maamkizi ya msikiti, rakaa zangu mbili hizi ni sunnatul wudu, inafaa. 2-in-1. Lakini kuna baadhi ya sehemu haziingii. Kwa hiyo ukasema kwamba raka mbili hizi ni za alfajiri iliyopita, raka mbili hizi ni sunnat alwudhu, raka mbili hizi hizi ni tahiyatul masjid. Allahu akbar. Haitoswi. Na haya marejeo yake ni vitabu vya fuqaha. Naam. Kila amali huzingatiwa nia. Ukiswali rakaa mbili za udhu, ukiswali rakaa mbili tahiyatul masjid, ukaswali rakaa nne, hii ndio sawa. Unaelewa vizuri? Naam. Wako baadhi ya ahlul ilm wanasema utasiswali kwa pamoja isipokuwa kwa tahia tu moja, lakini kauli yenye nguvu ni kuswali wa rakaa mbili mbili, mbili tu salam, mbili tu salam. Kadhalika sambamba na hilo, sunna ya Ijumaa, baadhi ya watu wengi wameghafilika, baada ya Ijumaa, baada ya Ijumaa unaswali rakaa nne, sio kwa kufunganisha kama wanavyofanya Qadiria wao huswali ya dhuhuri, lakini zinaswaliwa rakaa mbili, toa salam, simama sehemu nyingine, swali rakaa mbili. Isipokuwa utaswali rakaa mbili peke yake baada ya Ijumaa, kama utaacha kuswali msikitini ukaenda kuswali nyumbani kwako, utaswali rakaa mbili. Ukiswali msikitini uswali nne, ukiswali nyumbani uswali rakaa mbili. Na katika hili kuna hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wale ambao kwamba hawarudi makwao baada ya Ijumaa, waswali rakaa nne. Kwa wale ambao kwamba wanawahi kwenda makwao sababu sunna baada ya Ijumaa ni kuswali nyumbani, swali rakaa mbili. Naam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.